om mig. Stackare, gud vilka problem ni har. Åh, jag blev en millisekund. Du vet inte hur mycket problem det är. Tänk för en programmerare som faktiskt sitter där, att om du gör ett event på en key down och du gör någonting på det, då gör det, alltså då måste du agera en handling som händer innan knappen är nedtryckt. Det är som att du ska veta att om personen trycker på den här knappen, då ska du flytta dig till det här textfältet. Då kan du använda en key down, liksom en key down. Använder du en key up, då är det när du har släppt den, då kommer liksom, då kan det se som att han har skrivit något redan i den, så. Ja, då passade det så bra till Hulken med motiv. Man såg Max gick långt bort på horisonten och pratade. Så trycker man ner på så kommer en bil. Max lydandes på en gigantisk mård. Hej, välkommen till Ledmotivspodden! Åh gud. Välkommen tillbaka till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla de slag. Dagens datum är den 19/8 när vi spelar in det här. Och det här är avsnitt nummer 128. Och vi är äntligen tillbaka efter sommaruppehållet. Med mig så har vi ju den eminente Danny. Hello. Och den entusiastiske Kalle. Det är jag det. Och den jovialiske Max. Ja. Han svalde sin tunga när han sa det. Det är inte första gången han gör det. Ja. Hur som helst, idag kommer vi snacka lite på spel i fokus om Mad Max, Uncharted, Lost Legacy och lite PlayerUnknown's Battlegrounds. Sen blir det lite nyheter sen med Flashpoint, Rex Vega, Judge Dredd tv-serie, Netflix säger goodbye till Disney och så vidare och så vidare. Och sen på, istället för en veckans diskussion den här veckan, så kommer vi helt enkelt ha lite av en insändarspecial. Samt lite snack om vad vi faktiskt gjort under sommaren. Det kommer vara lite indirekt utifrån svaren då på de här frågorna vi har fått. Och sen så tänkte vi avsluta med övriga nördämnen med lite DuckTales. Och en sång från Max. Hur som helst, vi tar en stor inandning. Och sen så lutar vi oss tillbaka, ta fram popcornen och så frågar vi Danny, Mad Max. Du har ju spelat där nu och det kom ut för typ 2 år sedan. Är det värt att köpa det så här på rea eller vad du nu köpte det på? Oh, definitivt. Helt klart. Det är ju öppen värld. Du har massvis med grejer du kan göra. Det är en jävligt skön känsla också när man kör bilen. Så här, och när man uppgraderar så blir det ju betydligt bättre att ta liksom, ifall du kommer över en sanddyna eller något sånt där. Liksom, åker mycket bättre eller du kan boosta lite mer. Det är en skön känsla i det. Sen, explosions. Med massa explosions, precis. Och man får ju fler och fler roliga saker man kan använda när man uppgraderar. Lite just nu. Du har lite drägg. Ja, men det var ju du som funderade här nu under sommaren. Det är ditt fel att jag köpte det. Så för att du började prata om det igen. Du bara, ifall jag ska sätta mig och spela lite grann igen. Och så här. Ja, också och då gjorde jag det också. Ja. Och sen hittade jag det billigt. Väldigt billigt. Jag måste köpa det. Det, om så här, det är ett spel som jag har haft på min backburner-lista ganska länge nu. Så här, 2 år typ. Så jag tänkte, det är lika bra jag slår till. Så där. Jag har ändå ingenting, det är fel att säga, jag har ingenting att spela just nu, jag har ju en miljon spel, men det är ingenting som jag direkt känner att liksom, det här känner jag för att köra just nu, utan jag vill verkligen ha någonting just nu. Det är klassiska. Du kan ska öppna Steam-biblioteket och se, fan jag har inga spel. Ja, men det är ingenting som liksom, det var inget som lockade mig. Jag är klar nu med Assassin's Creed-spelen, jag spelade klart 2 stycken här under sommaren nu, så då tänkte jag att, men vad ska jag köra nu? Ja, men Fredrik pratar med Max, men det är allt vi har kört. Ja, men titta, hitta jättebilt. Ja, men då kör jag det. Jag spelar nästan konstant nu. Sen, mitten av sommaren. Det känns som ett spel som verkligen faller dig i smaken. Så här, stor öppen karta, massa sig och pilla runt, uppgradera, liksom. Ja, det... Om vi säger så här, jag tror det är 5 kapitel eller vad det är för någonting i spelet. Det är säkert. Som jag förmatt upp det, att jag har typ spelat första kapitlet klart, sen har jag bara åkt runt och plockat allt annat, låst upp banorna så att säga, ta bort alla towers och sånt där och slagit ut alla fort, så jag har gjort allt annat än själva storyn. Men är det här ett Elder Scrolls-spel eller? Nej, nej, Mad Max. Åka bil. Ja, i postapokalyps. Skämtet var att du gör allting förutom main storyn. Ja, men det är så, jag gör så i alla spel jag spelar. Jag brukar alltid springa runt och göra allt. Ta exempelvis Assassin. Jag springer och gör allt annat. Och sen liksom jag låst upp allt. Och jag bara, jag kan väl ta storyn nu. Och så här. Jag är max level och sånt där. Vad finns det att säga om storyn? Max är arg, det är väl ganska helt enkelt. Max är arg, de har snott och förstört hans bil. Han är ute efter hämnd helt enkelt. Det var en väldigt fin bil. Det var en Subaru. Nej, nej, inte den bilen. Det kanske har något mer än bara bilen också förstås. Ja, jo, det har lite mer än så, men jag vill, det är kanske något väl ta upp liksom så. Det är ju hela premissen, det gör ju inget. Ja, men då kan ju du sitta och prata om det i så fall ifall du känner. Du sitter ju och spelar det nu. Ja, och du är vet så inte, mån här spel. Vet du inte vad det handlar om? Det tänker jag inte säga. Spelar du inte? Jag vet vad det handlar om, jag tycker inte bara säga det. Du säger det först. Okej. Men, hur roligt är det på en skala då? Jätteroligt. Det är min skala. Jätteroligt av 10. Wow, vilket utförligt svar där nu. Jag vet. Men jag skulle nästan kunna tro att det skulle vara bra för en podd. Ja, gillar du att åka med bil från punkt till punkt och så bocka av massa prickar på kartan? Jag kör min brors, hur min bror tycker att vi ska göra saker här på den här, när vi är recensioner. Var det ett bra spel? Ja. Rekommenderade? Ja. Ja, men bra. Det är allt vi behöver skriva på recensionen. Ja, vi kan ju ha 5 minuters avsnitt istället. Ja, nej, alltså det är ett jättebra spel tycker jag. Jag kan rekommendera väldigt starkt. Så där. Om man... Speciellt om du tycker om öppen värld och bra bilfysik som jag tycker att det är i det här spelet. Ja, jag blir lite intresserad faktiskt. Jag menar, Fredrik stod att han väl tänkte att han skulle köra om allting igen ju. Ja, det är... Bra svar. Tack Fredrik för att du... Det är ju jätteroligt. Alltså det här med att bara åka runt och sen när man uppgraderar dem kan man skjuta de här raketerna från bilen. Det blir lite slow motion. Och så skjuts och träffar en motståndarbil. Och man ser hur den flyger upp i luften. Och bara manglas. Och det är mycket liksom plåt som flyger hit och dit. Ja, det är en härlig känsla. Och sen lägger Fredrik, jag tycker mycket roligt att köra gubbar som står vid sidan av vägen sen. Han, det är för mycket för att ta in honom på en och samma gång. Jag tycker det är personligt mycket roligt när man åker i bilen så använder man sin harpun och plockar föraren och liksom tar och drar ut honom och så flyger han över sanden och sen man bara, hej då, vink, vink. Men våld är dumt, fy, men det är jävligt kul. Det är jävligt kul i spel. Ja, det är ju bättre att det hålls till spel, så är det ju. Nu är frågan, nej, spelar man som Mel Gibson? Nej. Nej. Det gör det var ju synd. Det vore alternate skin, vore det roligt. Ja, det vore ju någonting, ja, faktiskt. Ja, det är väl mer i takt med den senaste Mad Max då. Mm, ja, det var bara det jag refererade till, så roligt om de hade haft det. Vad tycker de här bikaraktärerna, typ Chumbucket och det där då? Han är intressant. Han har alltid någonting skumt att säga, liksom. Och sen tar han och... han är en puckelrygg som han har med. Han bygger bilen och är ens hjälpreda. Men att han är lite, känns lite grann som han är lite för kåt på bilen man har. När man ska gå iväg på en uppdrag, han bara, nej men det är lugnt, jag stannar kvar. Jag tror att jag måste kolla lite grann på lacken ifall den är fin. Jag ska bara slicka rent den. Man bara, jag går och mördar några folk så jag får bort det där ur mitt huvud helt enkelt. Utöver det så har vi de här, så att säga... ledarna för de olika vad heter det? Gömställena man kan, precis, vara på eller såna hideouts. Skumma karaktär, men det är ju postapokalyptisk. Det är en som är i en jättestor tanker och han bara, men vi tror på att vattnet kommer att komma tillbaka. Det finns ingen vatten i världen. Han bara, vi tror att vattnet kommer tillbaka. Och sen viskar han bara, jag gör egentligen inte det, men att folket måste ju ha något på tro för att kunna komma vidare i sitt liv. Så man bara, okej. Jag ställer mitt hörn och tittar på väggen. Prata inte till mig. Vad tycker du om bad guyen och han den här Scrotus? Vad heter han? Ja, Scrotus. Ja, han ger mig en han ger mig en splitting headache, minst sagt. Sådär. Men, han får ju sin egen motorsåg genom huvudet. Men han överlever. Och det är han man jagar genom hela spelet. Japp, och sen har vi alla hans underbossar som är sadomasochister. S&M-snubbar. S&M-snubbar, liksom. Man bara, okej. Okay. Sen är det ju såklart att de har ju typ 4 stycken klasser av underlings. Fast det är samma typ av... En har sköld och typ någon vapen. En är typ bara jättesnabb. Det är liksom bara att de har olika skins. Det är liksom samma typ av fiender. Det är bara att de är reskinnade från olika faktionerna de tillhör. Så där är ju, det förstår man ju. Det är olika områden man, och då är det liksom olika underbossar. Men det är i princip det är samma figurer. Det är bara att de liksom ett nytt namn och ett nytt skin. Ja. Det är samma typ av figur som man möter liksom, kan man nästan säga. Ja, men att de har ju olika svårighetsgrader på dem ju längre man kommer runt i spelet. Men att det är som jag har kört att uppgradera max till högsta nivån, så det är inte så svårt. Kanske var lite svårt när man började och man inte var riktigt van. Men nu är det ju, fighting-systemet är ju samma som i Batman och alla andra spel. Det är liksom, du har 3 knappar du använder. Folk kommer att attackera, du trycker på Y för att parera och sen trycker du liksom på X för att slå dem. Så kanske du får en specialgrej, då trycker du på A för att utföra den. Så det är ju samma, och jag pratade med dig här för någon dag sedan. Jag känner att jag börjar bli lite mättad på just det här fighting-systemet. Speciellt när man, i det här spelet slåss man ju nästan konstant när man är inne på de här olika forten och sånt. Mm. Batman, där kunde man ju liksom välja, ja, jag hoppar ner, det är en snubbe som behöver räddas, jag hoppar ner och då kan jag slåss lite grann där. Men det var ju inte nästan konstant, för det här är så fort... När du är ute och kör så kommer bilar och kör efter dig. Ifall du inte manglar sönder dem med din bil och hoppar ut istället och slåss med dem. Så ja, det är bara slåss. Och inne på forten så finns det en del som du ska slå ihjäl 32 personer för att liksom ta över det. Det blir liksom så här tryck. Ja, jag är klar. Ja, det är ju som med all form av mekanik i de här spelen. Jag håller med faktiskt. Det är ju mycket som känns igen. Ja. Frågan är ju ungefär som om man gillar en viss typ av spel. Gillar man den typen av spel som det här är, då lär man gilla det här liksom. Ja. Och fast jag tycker det är bra, vi har ju såna här att man kan plocka upp såna collectibles, jag vet inte riktigt vad jag ska kalla dem för collectibles, för att de tillför ju faktiskt någonting till spelen. Du kan plocka upp till exempel en worm farm och då får du att när du kommer tillbaka till det fortet du har plockat det till, så fylls din hälsa på. Eller du kan få att ditt vatten fylls på, för vatten är någonting man måste ha. Det är liksom där du fyller på, som potion. Eller att dina vapen fylls på, eller att din olja i bilen fylls på. Så att man får ju någonting faktiskt, till skillnad från Assassin's Creed eller sånt där, du springer runt och plockar upp bara för höga nöjets skull. Mm. Och det finns liksom kanske ingen belöning direkt, för en del saker får man någon typ av belöning, men att de mesta är bara för show liksom. Att titta, jag plockar alla 300 stycken ut av den här saken, och man bara, vad fick du för det? Jag har alla 300 saker. Här får du i alla fall någonting för det du gör. Ifall du åker ut till någonstans, kanske något som ligger avsides, så vet du att jag kommer få någonting för att plocka upp det här objektet i alla fall. Så att någonting som ger mig en fördel i spelet. Ifall har jag dåligt med liv, då kan jag att jag kan snabbt hoppa tillbaka och så fyller jag på allting jag har. Sen liksom bara ut och fightas igen. Så det är en väldigt smidig funktion där, att de faktiskt har tillfört det. Mm. Det känns inte, det känns, ja, det gör det. Och det är ju, lär ju vara ganska billigt nu. Jag kommer inte ihåg vad jag fick den för, men det var väldigt billigt i alla fall. Precis. Ja, men det är kul. Det är kul att gå tillbaka till något sånt här spel. Jag vet att vi tog upp det här i avsnitt nummer 38 av Nördliv. Så man kan höra säkert mig prata om det då. Och jag kommer inte ihåg vad jag sa. Men det roliga är, den är ju kopplad till den här senaste väldigt underbara filmen Mad Max Fury Road. För han, den här Scrotus, är ju son till Immortan Joe, som är bad guy i den. Yes. Så det finns ju en koppling där. Men kul, men då kör vi vidare helt enkelt och hoppar in i en annan värld som är... Jag tänkte snacka lite Uncharted Lost Legacy om det går bra. Vänta. Fredrik, vad är Uncharted Lost Legacy? Okej, vet du vad Uncharted är för något? Ja. Ja, då vet du vad det är. För det är exakt samma sak igen, egentligen. Det är bara att de har bytt ut huvudkaraktärerna i 2 väldigt härliga... Eller i alla fall Chloe då, för det är Chloe Frazier... Och Nadine Ross, som det handlar om. 2 karaktärer som var med i Uncharted-serien tidigare. Väldigt små roller. Och de är i Indien och ska leta upp lite härliga så här artefakter. Särskilt en artefakt då, som heter The Task of Ganesh. Så hela spelet genomsyras av så här indisk lore och så här historik och så. Men i mångt och mycket är det ju... Alltså det här är ju Det här var ursprungligen ett DLC som gjordes om till standalone-spel liksom. Och det märks, för det är ju Uncharted 4 plus egentligen. Klassiskt tredje person Uncharted, smyga, skjuta, slåss. Väldigt enkelt att skjuta och slåss. Men väldigt bra animationer och bra grafik. Och väldigt fin ljudbild och allt det där. Och det kostar inte så mycket heller. Jag tror det kostar typ mellan 350 till 400 spänn. Så det är ju billigare än ordinarie PlayStation 4-spel. Men Fredrik, hur mycket speltid får man ut på den då? Cirka. Man får cirka 6 till 8, kanske 6 till 10 timmar beroende på hur man kör. Så för den slanten är det faktiskt helt okej, tycker jag. Jag menar, 350 spänn för ett spel så har du. Och jag personligen tyckte det var bara bra att det var så kort och koncist. För storyn är ganska rätt fram liksom. Det är ju ett äventyrsmatiné, vi snackar ju inte Schindlers list här. Men det funkar, det är underhållande framförallt. Väldigt underhållande, mycket rafflande moment och variation. Och det roliga liksom pussel och ja, helt enkelt ett välgjort spel. Sen har jag också att båda huvudkaraktärerna är ju inte direkt på god fot med varandra. Nej, det finns ju saker bakom som långsamt men säkert tas upp under de här timmarna man spelar liksom. Och det finns ju säkerligen, det finns ju mer att ta av här också, om vi säger så. De har skrapat lite på ytan, känns det som, i vissa fall. Det finns, och det med säkert med flit då, för att kunna göra ytterligare än om det skulle behövas. Alltså överlag, det är ett bra spel. Punkt liksom. Jag tycker att om man nu är galen i Uncharted-serien, och framförallt Uncharted 4, då är det ett klart köp bara, helt enkelt. Tänker jag, en ful plagg. Men vill veta mer vad Fredriks åsikter är, så läs hans recension som kommer här framöver. Förhoppningsvis på måndag eller något. Mm. Bra, men jag tycker det räcker. Ni får läsa mer där, som sagt. Så hoppar vi till ett spel som kanske spelades mer under sommaren då. I alla fall för min del. Och det är ju PlayerUnknown's Battlegrounds. Mm. Och om man då mot förmodan har levt under en sten och inte vet vad det här är för någonting. Vad är det här, Kalle? Vad är det för något? Det är ju det gamla hedliga Battle Royale-stuket då. Det är någon som har sett innan. Vi hade ju H1Z1 King of the Kill som har gjort samma koncept precis innan då. Men i korta drag så är det 100 personer hoppar ner från ett brinnande flygplan ner på en ö. Och spelarområdet minskar successivt tills att det är bara en liten plutt kvar. Och den som är sist kvar vinner spelet. Man ska dela varandra. Det är för något, det heter chicken... Winner, winner, chicken dinner. Står det när man vinner. Så var det, ja. Och det går ju att spela själv, solo. Det går att spela i grupper om 2 och i grupper om 5. Så det, och jag och Fredrik har ju pryvat lite på det. Jag tycker om det starkt. Jag har väl lagt ner en sån där cirka 25 timmar på det. Jag har bara vunnit en gång än så länge. Det är inte världens enklaste spel att vinna på. Men det kan ju bli oerhört. Men är inte det märkligt? Ja. Förlåt att jag avbryter. Men för i många spel det här, alltså, du kör ett spel, du kör ju för att vinna oftast. Och du kör ju för att vinna här också. Ja. Men det är inte att du stör dig på... Jag gjorde inte det här på att jag inte vann. Det var att jag kom... Jag kom lite längre. Fan, jag är klar. Jag satt och hukade mig här och kom vidare. Och då klarar jag mig så pass långt. Fan. Alltså, det har någonting ändå. Det är klart att det är en liten inställningsfråga över hela. Jag har ju märkt att jag kan... Det blir den här liksom... Så dör man antingen av någon spelare som man inte ser, eller så kanske man dör av den här röda bombzonen som släpper en bomb på kartan, och så dör man den, och så tycker man vad skulle jag kunna göra åt det där, och det var ju så orättvist, och så blir man lite sur och sen så stänger man ner, och sen så läser man Reddit ett tag och så tänker man, fan, nej men jag testar en gång till, och så sitter man, och så man helt plötsligt har man spelat 5 matcher och 3 timmar har gått, och sen så resten är stor. Ja, för det var ju det jag tänkte. Vi körde, och jag kommer inte ihåg om vi körde ett par ronder eller någonting. Eller vad 2 eller 3 omgångar tror jag vi körde. Ja, och jag, för varje gång tänkte jag, men det här är ett spel jag kan tänka mig och faktiskt... Jag är inte så ofta jag spelar multiplayer-spel, men det här kändes bara rent av roligt. Oh ja. Det är så enkelt koncept, liksom. Och det är liksom så, vad ska man säga, så ja, som du säger, enkelt. Det är... Det finns ju inga, du levelar inte upp någonting, visst det finns lite, du kan köpa lite kosmetiska detaljer och sånt där, men du har ju bara vapen på kartan, det finns ingen level-system, finns ingenting, om du vill kan du bara hoppa in och köra direkt, och allt det handlar om att du ska öka din egen kunskap om kartan eller bara allmän skicklighet hur du hanterar vapnen och sånt där. Det är allt som styr liksom din chans att vinna. Det är bara det. Man kan ju bara, helt enkelt bara säga att liksom alla startar på samma nivå. Oh ja. Det är ingen som har någon fördel från att spela spelet 300 timmar. Förutom kanske kunskap och karta. Ja. Men allting är ju en chans. Liksom, ifall det kommer, vi hoppar av i den här staden. Kommer jag hitta de saker finns, jag är bekväm vid? Det finns viss chans. Bara, oh, han vann för att han lyckades hitta ett vapen. Ja, han hittar en stekpanna. Du kan inte skjuta han i ryggen, den jäveln. Ja, det är lite så. Det var bland det första jag gjorde i det spelet. Var jag, så här, jag sprang in i något hus och sen så var det någon bredvid mig. Hittade inga vapen eller allt jag hittade var den här jävla stekpannan. Tänkte jag, ja men vad fan, jag har ingenting att förlora. Jag kan bara börja igenom en dörr. Så sprang ut och sen så smackade till den här jäveln i ansiktet med stekpannan. Och det var fantastiskt. Tog hans vapen och sprang vidare. Det är som att det liksom... På något sätt skapas det historier trots att man bara kör ett väldigt... konceptuellt kortspel. Alltså, jag menar, hoppa ner, håll dig levande och följ den här så att du håller dig innan gränsen. Liksom. Det är inget mer än där. Liksom. Men ändå är det som, ja, jag hoppade ner och så var det ett hus. Det var stängt i alla dörrar, men när jag gick in, då var det någon jävlar inne i alla fall, men jag hittade inte, så jag gick upp på våningen och sen så berättar man saker som händer, liksom, och det byggs upp nästan som en historia om alla de här sakerna som hänt, liksom. Det är märkligt att det kan skapas de här situationerna som är så roliga i ett spel som på pappret känns så enkelt, menar jag bara. Och det går ju oerhört bra för dem nu. Nu vet jag inte vad senaste budet är, men jag vet att de sålde ju... Jag vill påstå att det var 20 miljoner kopior och sen så hade de runda slängor 600 000 aktiva spelare. Så att det går ju onekligen bra för Bluehole, som de heter här, och PlayerUnknown, som är... skapar dem bakom det hela. Så att det kommer inte försvinna inom kort. Det är ju den nyaste Twitch-trenden också. Alla som ska vara någonting spelar ju det här spelet på Twitch. Jag tror det har att göra lite med de här berättelserna som Fredrik nämnde. Men jag vet inte, jag har inte spelat spelet själv, men jag känner till det väldigt väl. Bara på grund av alla klipp jag har sett. Alla YouTubers och alla highlight-klipps på så här galna saker som händer. Highlight-maskin när någon så här drar någon snygg play, de vinner. Eller det klippet när det är någon som, det är fyra personer som åker en bil och så åker de upp på någon gupp och så fastnar bilen upp i ett träd för de så här kilar fast sig perfekt bland två grenar liksom, och sådana saker. Det är ju den här highlight-maskinen, det här spelet, till 100%. Vad finns det för några, vad har det för några svagheter då? Finns det några? Jag menar, det är ju ändå det är det. Mm. Man kan väl tycka att det är lite opolerat i vissa områden, alltså det är ju väldigt enkelt och det är ganska enkelt att se förbi, men vissa punkter ser lite opolerat. Det är ju väldigt, det finns bara en karta än så länge, vilket man kan tycka är lite tråkigt. Det är, jag tycker inte att det flyter på speciellt bra egentligen för vad det är. Så. Och sen så, man kan ju tycka lite vad man vill om det, men spelet ligger fortfarande i early access. Utvecklarna sa för länge sedan att vi lovar att inte införa några mikrotransaktioner förrän spelet är utanför early access. Men det löftet har de brutit. Så att nu finns det mikrotransaktioner i spelet, men det är fortfarande inom early access. Jaha. Ja. Så att... det kan man tycka lite vad man vill om, men det är, alltså, i grunden så är det fortfarande ett bra spel, men utvecklarna har tummat lite på vad de har lovat och sådana saker. Så att, men tycker du det är värt att köpa då? För, vad är det, 30 euro? Eller nej, det? Är det 30? Ja, det är väl 30 euro, eller? Ja, jag tror det är 30 nästan. Vi säger att det är 30 euro. Ja, men nu tycker jag det är värt, absolut. Alltså, det är, man får ju vara medveten om vad man ger sig in i, om man säger så. Alltså, och det är inte svårt att ta reda på vad det här handlar om. Men om man kan leva med att det är det här väldigt enkla konceptet, visst, det är lite repetition det hela. Alltså, matcherna utspelar sig ganska liknande. Du börjar med att du ska samla ihop vapen och sen så blir det mindre och mindre och du måste, ja, se ju så. Kan man leva med det, då finns det väldigt mycket att hämta härifrån. För det är just det där, du ska jaga den där vinsten liksom. Och det, om, speciellt om du spelar helt själv, så kommer du kräva ganska mycket att nå den där vinsten liksom. När man gör det första gången. Eller så måste man ha jättetur och sen så en kompis till mig som vann första gången han spelade. Det kan ju också hända. Men ja. Ja. Ja. Men sweet. Vi, det vore ju, vi får helt enkelt, jag skulle gärna vilja återkomma till det här lite längre fram när vi fått lite ännu mer. Man kanske kan berätta lite om några av de här eskapaderna som har hänt. Absolut. Om det händer något roligt. Bra, men med det sagt så runder vi väl av Spel i fokus där helt enkelt. Så hoppar jag över till nyheten med Danny. Ja, Danny, vad har hänt? Ja, du. Det har hänt ganska mycket under sommaren, men vi har ju tagit och valt ut några stycken här som vi tyckte var lite intressanta här. Och vi har ju fått den här från Warner Bros. Angående den nya Flash-filmen som kommer här. Och vad de har gått ut med att vi kommer få då Flashpoint-storylinen. Kommer det bli som de har satt den här. Vilket jag tycker i alla fall är väldigt intressant. Ja, verkligen. Som vi har märkt inom DC, att det har ju varit lite upp och ner med deras filmer. Så det är ju, frågan är ju ifall de gör den här för att eventuellt göra en clean slate. Och för vet ju, Ben Affleck har varit snackat. Han är med, han är inte med, han är med, han är inte med. Kommer han vara med i resterande filmer? Och ifall de gör Flashpoint så har de ju här ett ganska enkelt sätt att starta om hela storylinen helt enkelt. Ja, ja, eller åtminstone byta ut vissa skådisar på ett enkelt sätt. Det blir lite mer enklare att göra det efter man har liksom nollställt universumet på vita duken så att säga. Jag menar, för i den här Flashpoint så som det handlar om så åker han ju tillbaka i tiden för han vill ju rädda sin mamma. Och sen så blir det ditten och datten som händer, och när han kommer tillbaka till nutid så, ja, Batman är död. Och då är det hans pappa som är istället för han. Hans mamma är Jokern, alltså Batmans mamma till exempel. Och så vidare också. Massor med sådana här saker som har hänt liksom och som har påverkat. Så han måste ju fixa det här då. Och det är ju svårt att ändra på tiden igen, så är det ju. Och, men det finns ju massor med, jag menar, Wonder Woman, Amazonerna slåss mot Aquaman och, yes. Jag menar, här finns ju massor med tillfällen för de andra karaktärerna att visa lite extra vad de kan, vilka krafter de har, utan att på det, till och med göra dem lite villen som man vill och sen nollställa dem, det skulle vara så. För då kan man bara säga, men det är en alternativ verklighet, det har aldrig hänt, eller så har det hänt fast bara där liksom. När de väl kommer tillbaka till den riktiga tidslinjen då, om man nu ska göra så. Vilket som ska bli skitintressant att se. Ja, verkligen. Det är som sagt, Flashpoint, bara Flashpoint i sig är en väldigt intressant storyline, och jag tycker kul, jag såg den animerade filmen som tar upp det här, och ja, bara det är liksom en fröjd. Ja, det är nog den bästa faktiskt de har gjort på länge, den Flashpoint paradox där. Ja, kul. Vi får hoppas att det blir av. Yes, precis. Det får jag på. Vi har ju Jeffrey Dean Morgan tillbaka igen då som Batman i den här. Ja, det är ju bara rykte. Ja, jag hoppas att det kommer fram att det är han, för jag tycker han passar jävligt bra. Han ska göra jävligt bra som den här mörka, mer broody än vad vi hade Ben Affleck, precis, i filmen. Han är ju van med Zack Snyder-produktion med liksom Watchmen och så. Så det skulle nog inte vara något problem. Yes. Och nu har vi, du tar upp nästa nyhet. Nu kommer jag slänga över till någon annan här, för att jag är inte den mest high-tech. Men vi har AMD Radeon RX Vega. Rullar av tungan väldigt snyggt, va? Rullar av tungan, precis. AMD Radeon RX Vega. Kan någon slå, kan någon ta upp en dubbelknut? AMD Radeon Vega 64. Nej, nu missade jag någonting, tror jag. Skitsamma. RX Vega 64. Liquid Limited Edition. Ja. Nej, okej. AMD släppte ju nya processorer här för ett tag sedan. De var jättebra tydligen, och de var ganska prestandabra. Mässigt var de bra, och prismässigt var de också bra. Konkurrerade ganska bra med Intel, till och med så att Intel sket på sig och gjorde massa panikartade grejer, så att de släppte massa konstiga produkter och sånt där. Nu var det dags för grafikdelen då. Och det finns väl egentligen tre slutsatser att dra här, och så att prestandan på det dyraste kortet då, RX Vega 64, landar någonstans mellan GTX 1080 och 1080 Ti. Och vad var det mer? Energikonsumtionen var jättehög jämfört med Nvidias motsvarighet. pratar om typ så här 400-450 watt för motsvarande prestanda, vilket är lite för mycket om du frågar mig. Tredje slutsatsen är också att AMD har fifflat lite med prissättningen då, eller vad som var utlovat pris, i alla fall i Sverige då. Det var C-Klocker som skrev en artikel om det. Först var det sagt att den här toppmodellen då, RX Vega 64, skulle kosta $500, eller 499 då. Men i verkligheten så landar det på någonstans typ $600 ungefär. Så det slutgiltiga priset i Sverige då blev typ 7000 kronor. Och för den pengen så kan du lika gärna köpa en 1080 Ti och få bättre prestanda och lägre energikonsumtion. Summa summarum är ett misslyckande. Nej, inte egentligen. Alltså, AMD har ju alltid satsat hårt på budgetsegmentet, om man säger så. Och där vinner de igen den budgetvarianten RX Vega 56 då. Den presterar ganska starkt för prislappen och sådana saker, och energikonsumtionen är inte lika hög. Så att summa summarum, precis som det har varit innan, klår inte Nvidia i högsta prestandasegmentet, men erbjuder ett bra värdealternativ för dem som ligger lite längre ner i mittemellan eller lågbudgetsegmentet. Ja, om inte annat så, någonting. Ja, om inte annat så sätter det lite Nvidia mot väggen och säger nu får ni fan göra någonting. De har ju stått, det har ju inte hänt så mycket med Nvidia. Så bara att de kommer och gör det här, och sen också på deras processorfront händer det saker. Det är jättekul att se att nu måste både Intel och Nvidia verkligen på processorfronten så fick ju Intel storstryk den här generationen. Då får man ju se hur de svarar med åttonde generationen av Core Core-serien då, Core i5 och så vidare. Coffee Lake som den heter. Liksom, jag tror det var, vilken är det? AMD Ryzen R7 1700 heter den. Den är ju typ en 500 billigare än Intels motsvarande, heter 7700K. Och den slår den ganska ordentligt, speciellt om man pillar lite och överklockar lite, så slår den där ganska ordentligt då. Speciellt i typ streaming-situationer, om du ska spela ett spel och streama samtidigt, så var den jättebra. Precis. Just för att den har de här 8 kärnor och sådana saker. Och så det är jättekul att se, för att Intel och Nvidia har ju legat och snusat, alltså i 5-6 år nu har de ju bara legat och tagit det lugnt. Intel har nöjt sig med men vi pillar lite på prestandan här, några procent där, men vi fokuserar mest på men det ska vara lite mer snålare och sånt där. Det är typ det största man har fått. För jag som har en fjärde generations i7a, Fredrik har ju samma process som jag har. Yes. Det kommer inte vara värt för mig att gå och köpa en sjunde generationens i7a. Det är den skillnaden som är minimal, så det är inte värt det någonstans. Men nu är det liksom, nu måste de sätta igång på utvecklingen, de måste hitta på något nytt, svara på det, också gärna prispressa lite grann, för de har ju, i och med att de har varit så starka i prestandasegmentet, så kan de ju ta ut hutlösa priser, alltså verkligen hutlösa priser för sina processorer. De har inte haft någon konkurrens, så de kan bara sitta där och ta vilka, de kan sitta och kasta en pil på en darttavla och säga, men den här processorn ska kosta $1,500 för att vem kan säga emot liksom. Så. Det är lite svårt att säga, är det verkligen värt det? Vad du jämföra med? Ja. Men nu fick de lite motstånd här. AMD släppte ju Ryzen då, vilket är vanligt konsumentsegment, och sen så släppte de Threadripper, vilket är lite mer, ja, antingen extrem entusiastprestanda eller kanske någon form av hemmaserver, och sen så hade de ju Epic då, vilket är ren server hårdvara då. Och alla är liksom samma arkitektur i grunden. Den utgår ju från att du ska kunna ta samma kluster med kärnor, och sen så ska du bara kunna limma ihop det. Det låter ju lite fult att säga att man limmar ihop, men egentligen så tar du bara och bygger ihop sådana här små bitar, så blir det en stor och större process. Så fungerar det bättre och bättre och bättre. Och så. Det är jättekul att se. It's a good time to be a PC gamer. Oh ja. Nu händer det grejer. Det är bara att säga så här, konkurrens är bra. För i alla fall för oss konsumenter, och som vi alla vet, pengar styr. Ja. Och Intel har ju redan börjat slå på stora trumman att säga att Coffee Lake, den ska vara så bra, den är så mycket bättre, och vi har höjt vår IPC med 50% och lalala. Vilket är bra, för att hade AMD inte släppt det här, så hade nog Intel nöjt sig med att bara pilla lite mer och höja lite små smått sådär. Så det är jättekul att se. Så att det är bara de, de får damma av några projekt de har liggande på någon hylla, ja, som liksom bara, vi kan släppa dem typ 10 år. Så här. Det är ingen annan som kommer konkurrera med oss. Mm. Så vi behöver inte bry oss, vi kan lägga dem bara här på hyllan. Så här. De bara, shit, vi måste plocka fram något. Vad har vi? Shit, shit, shit. Så det var det. Ja. Yes, då kan vi poppa vidare till och prata lite grann om Judge Dredd TV-serien som är på framfart här nu. Och just nu så är ju Carl Urban som spelade Judge Dredd i filmen i samtal då för att eventuellt medverka i TV-serien då, vilket jag tycker är väldigt, väldigt, väldigt kul. Jag hoppas verkligen att det här går igenom, för att han var nog absolut det bästa med filmen vi hade, och betydligt mycket bättre än vad 95-mans Judge Dredd. Law! Nej, men I am the law! Law! Men kolla, han har ju verkligen varit en drivande kraft genom, liksom, bakom de projekten, så att, han fortsätter att hänga med, liksom, det kommer nog vara... Det kommer nog leda till något gott, tror jag. Det känns som att han har ett genuint intresse, ja, av karaktären. Det är det som är så kul, liksom. Mm. Han vill göra det till sin egen grej, men han vill göra det ut efter hur karaktären är, liksom, i serietidningarna. Mm. Det är något som jag tyckte var en klar kontrast, att han tar aldrig av sig hjälmen. Han är liksom likgiltig, fast ändå inte, ifall man sett på filmen. Så att han verkar vara liksom lagen allt som är, men att ändå låter han folk komma under och säga liksom, ja, det är din första varning eller något sånt där. Han har ju en tankegång hela tiden att du kan ju göra rätt för det, jag släpper det den här gången. Ifall man läser det till så är han liksom, du gjorde fel, pang. Nu liksom höger, vänster, mosa folk. Men att han är ju rättvis, även fast han verkar lite hård. Mm. Men, och vilket jag tycker är skönt att, ifall man ser filmen, att han visar ju faktiskt upp den karaktären där. Och den var ju liksom precis som i serietidningen. Så ja. Och nu får en tv-serie se framåt. Nu kommer det inte vara som i filmen, utan nu kommer det vara ett gäng med judges som det kommer handla om, enligt vad man hört, vad det rapporteras om i alla fall. Mm. Så jag hoppas att vi får i alla fall Judge Anderson tillbaka igen också. Skulle vara kommer jättekul. Kommer de med de här, tror du, de här Judge Death och de här? Ifall de ska vara med så hoppas jag inte i första säsongen. Jag tror att man måste arbeta sig upp till dem. För vi måste ha med Judge Anderson för att de ska kunna vara med. För att det är... Hon är en stor del av den storylinen. Men jag tror inte man ska slänga in... Det är precis som de gjorde Batman vs. Superman. Det är för mycket att slänga in på direkten. Det är liksom flera storylines som man ska nog vänta med att ta upp. Och de kanske behöver bygga upp för att få en budget också. Precis. Om det går bra första eller andra säsongen, så kan de gå tredje säsongen alla Game of Thrones-style med bättre budget, liksom. Ja, yeah, precis. Nej, men alltså, nej, de tycker jag inte. Vi kan ha Angel Family kan vi ha med i första säsongen som kanske hot. Och sen kan man ha... de kan komma i säsong 2 eller till och med säsong 3. Som sagt, det finns ju så mycket storylines att köra på. Serien har ju hållit på väldigt länge, så att jag tror inte de kommer ha något problem att hitta någon bra storylines att köra ifrån. Jag vet massvis. Mm. Jag kan tänka rakt upp och ner som jag skulle vilja ha med... Men att det är som sagt, det är nog för en senare säsong att Judge Def ska vara, men jag skulle inte vilja se honom då. Det känns bara som att de det är ju den enda karaktären jag känner som jag tyckte var intressant då när jag läste det. Men oavsett, så länge Carl Urban faktiskt får rollen så är jag nöjd. Yes. Jag tror att serien faller ganska mycket ifall de skulle byta ut honom till någon annan som att spela Judge Dredd i så fall. Mm. Vi poppar vidare till lite Disney. Jag förväntar mig att Carl ska kackla lite grann här i bakgrunden. Fnissa lite grann och sådär. Disney har ju gått ut med att de ska öppna upp sin egna streaming-service i ska vi se vad det blir, 2019. Yes. Och de väljer då att ta bort alla sina filmer från Netflix. Kalle, vad tycker du om det här nu? Alltså, sådär? Man får väl önska dig lycka till. Jag önskar inte på något sätt att de ska misslyckas. Men de kommer ju stöta på lite samma problem som typ såhär, Ubisoft och Origin hade med sina egna plattformar, liksom sina egna spelklienter och sånt där. Med att, hur mycket kommer faktiskt tittarna värdera deras innehåll? Så värderar de deras innehåll så pass mycket att de är redo att liksom byta eller lägga till ytterligare en streamingtjänst i liksom sin... För jag menar, vi har ju nästan inga streamingservice. Nej. Då har vi liksom så här, det finns ju Netflix, HBO, Amazon, och det finns säkert något mer som inte jag tänker på. YouTube Red kanske, inte i Sverige dock, men ja. Så att de... det kommer vara ett stort hinder för dem att de ska lyckas övertyga dem att folk, eller bara konsumenter i allmänhet, att gå över till deras nya tjänst. Det skulle väl vara i så fall om de kanske gör något snyggt, kanske med en kommande Star Wars-film, men kanske att de släpper den någorlunda tidigt där så att man kan titta på den. De har ju redan satt Toy Story 4 och uppföljaren till Frozen att komma. Och live action film Lejonkungen live action. Yes. Ja. Men om vi säger så här, det jag tror att de kommer vinna mycket på är ju bland barnfamiljerna. Ja. För jag kan säga för min egen del, det här, jag skulle ju skippa Netflix för den här för barnens skull. Mm. Om jag hade yngre barn. Jag skulle önska det väl snabbare. Fredrik, som pappa, hur ser du på det här? Ja, alltså det är intressant. För jag hörde, som innan vi tog upp det här tänkte, för jag hörde Kalles entusiasm. Mm-hmm. Nu var det en omvänd entusiasm. För jag tänker tvärtom att självklart gör de det här. Mm. Självklart. Ja, första har att göra med att nu vill ju de vill ju förkorta längden från det att en film går upp på bio tills den kommer ut i service. Mm. Det här är ju någonting som går ut bland egentligen alla filmförlag. Och genom att göra det här så blir de ju av med mellanhänder. Så i grund och botten skulle de ju tjäna på det. Huruvida det faktiskt slår, det är ju självklart en helt annan fråga. Precis det som Kalle är inne på. De kommer ju ha ESPN-brandade grejer också om jag förstår det rätt. Yes. Jag sitter och håller upp min hand där. Det är jättebra på en podcast. Men ja. Carl, har de sagt någon prisen? Typ USA eller så? Nej, de har inte sagt någonting. För att Netflix höjde ju precis sina priser, så att jag menar. Ja, vi får nog räkna med ett liknande eller aningen dyrare. För de kommer ju också, självklart kommer de ju ta fram egna serier. Självklart kommer de ju ha sina serier. Men de har en del tecknade serier på till exempel Netflix. Det är som jag vill säga, de behöver någon killer app eller vad man ska säga. De behöver... Mm. sina Netflix originals, de behöver någonting som drar, som liksom, alltså drar de är ju Disney. Ja, absolut. Så att om de skulle bara licensiera mycket hårdare på sina produkter till andra streaming service och ha sina främsta serier och filmer, så är det ju klart. Ja. Barnfamiljer kommer gå dit, de kommer skita i Netflix, Amazon vet vi inte ens, har vi det? Ja, det finns, men HBO har de ens barnserier? Det vet jag inte. Nej, det har de definitivt. Det är ju Netflix som har det. De har ju en del Disney, de har en del annat. Men om de tar bort det från Netflix, jag som pappa skulle ju säga, om det är samma pris på Disney, ja, då får du ju allt Disney. Det är ju mycket bättre. Det är ju den enkla sanningen. Mm-hmm. Liksom. Precis. Värt att nämna att de har inte bestämt sig vad de ska göra med Marvel och Lucasfilms-grejerna. Det är ingenting sagt i alla fall som de kommer ut med, vad som kommer hända med dem, ifall de kommer ingå där eller inte. Nej. Men utöver det så har de ju Disney och Pixar-filmerna, och Disney Channel, Disney Junior och Disney XD-program som kommer ingå i den servicen. Så att för en barnfamilj så är det ju klappat och klart. Där, ju. Mm. Ja... Och ifall de får in Marvel och Lucas där också, då är det liksom hela familjen där. Ja, och jag tänker nu med XD är ju bland den populäraste nu, med tanke på det som jag kommer snacka om senare med DuckTales, som går på XD om inte jag missminner mig. Yes. Så de kommer ju bygga upp ett väldigt bra gediget bibliotek, och alla de här gamla serierna som man numera har svårt att få tag på. Gamla DuckTales, Piff och Puff och alla de där. Jag menar, jag skulle titta på dem igen bara för ögonen. Bara, så är det ju många äldre som i min generation som säger att det här måste jag visa för mina ungar. Men jag tror det hänger... Darkwing Duck. Om jag ska vända på det igen. Ja. Är det så att man... Om jag ska ta det för barnfamiljer så måste det bli lokaliserat såklart. Mm. Och då gäller alla nya kommande serier. För det är en sak, de har ju redan dubbningar och sånt på alla filmer och alla gamla serier såklart. Mm. Men alla kommande måste ju på en gång bli dubbade också. Och det är ju ett arbete i sig. För om de ska fånga alla barnfamiljer alltså. Det är ju ingen som sitter med en 5-åring och vill visa en engelsk film. Liksom. Så är det ju. Om de inte bor i England då förstås. Men det är en helt annan sak. Mm. Men jag tycker inte, det är ju inte många stora bra streamingtjänster idag. Det är ju högst Netflix, HBO egentligen. Mm-hmm. Och lite konkurrens. Säg att de får det här är ju en enorm konkurrens. För är det någonting som Disney har så är det ju djupa fickor. Oh ja. Om de bestämmer sig för att verkligen hårdlasera det här. då är det väldigt få som kan stoppa dem. Det enda som kan stoppa dem är att det faktiskt inte slår. Det vet man ju inte. Men om vi säger så här, som Disney kan göra precis som inom spelindustrin, att de kan ju ha första året kan de gå med en förlust ju, för att liksom bara locka in folk, sen kan de successivt höja lite grann på priset. Ja, bra att du tog in spelindustrin. Jag tänker, du vet, de här tidsexklusiva sakerna som finns i spelsammanhang. Yes. Det kommer ju säkert komma då också på det här. Inte nog med filmerna, men också på serier. Du kan få det första året på Disney streaming, och sen andra året kanske Netflix. Då tjänar de in pengarna där i alla fall. Eller precis, vad de nu väljer. Om de nu gör så. Jo. Om det nu funkar. Vem vet? Om det nu funkar. Men som sagt, det är ju tag tid. Det är ju 2 år kvar tills de kommer ut med den här. Så att, det är ju mycket de har att gå igenom och liksom arbeta sig framåt för att få det att funka. Men att, det ska bli intressant att se helt enkelt vad det blir utav alltihopa. Vi hoppar vidare till fnissnyheten här nu, nummer 1 sådär. Och det är att Blizzard ändrade namn på Battle.net. Igen. Så, Danny, berätta, vad har de döpt om Blizzard Battle.net till? Jag tyckte det var mycket roligare när du sa det förut. Du var så passionerad liksom. Och sen det börjar med Battle.net. Ja, Battle.net. Det är deras märke, liksom, deras brand. Det finns en viss igenkänningsfaktor där. Liksom. Ja, men Battle.net, det är Blizzard. Det är WoW, det är si och så. Okej, då döper vi om dem till Blizzard Tech. Okej, jag förstår inte riktigt hur du tänker där, men visst, det är väl teknologi, så fine. Så döper vi om den till Blizzard App, vilket är helt idiotiskt, men okej, allt ska väl heta app. Allt är väl appar nu för tiden, program med appar, skript i appar, allt är appar. Och sen så inser det Blizzard, man väntar nu, folk gillade väl kanske det här med det att det hette Battle.net, så då går vi tillbaka, men det heter Blizzard Battle.net, inte bara Battle.net. Ja. För de som inte ser, jag sitter och skakar på huvudet bara åt den här nyheten. De kom på bara att brandet, det som folk säger ju fortfarande, alltså även när de böt namn, folk sa ju Battle.net. Och när de skulle visa upp att Destiny 2 ska ju för övrigt, det finns ju nu, de har ju lagt upp det. Destiny 2 finns på Battle.net nu, så de har delat upp det, så finns en Blizzard-sektion och finns en Activision-sektion. Det roliga här var ju att när det fortfarande hette Blizzard App, så kommer de upp och skulle visa upp där att man skulle kunna ladda ner det på Blizzard App. Men han som presenterade sa Battle.net ändå. Så att bevisligen så var det ju, det var ju säkert någon jävla PR-nisse någonstans som bara, men det ska heta Blizzard App. Om vi säger så här, det är nog bland de dummaste sakerna. Man har en sån brand recognition på Battle.net. Varför ändrar det? Jag menar, när Fredrik och jag började spela liksom Blizzard-spel för 100 miljoner år sedan, var det Battle.net? Det var liksom, det har alltid hetat så. Det är, varför byta? Ja. Vilken nöt kom på den idén? Ja, alltså, jag förstår dem ändå. Att de vill förnya sitt brand, såklart. För det är, om du har haft en, det är ju ett sånt gammalt namn också på det sättet att folk kanske bara förknippar det med Diablo 2. Det är ju egentligen det som folk, rent generellt. Så jag förstår varför de försöker upp. Så gör ju alla företag. De försöker uppgradera sina brand. De försöker ju uppdatera. Mm. Men jag tycker det är så kul att de faktiskt kommer. De kom själva till insikt. Nej, det är nog Battle.net vi måste ha med i namnet. Blizzard Battle.net. Tror för att vara på möten och bara, vi har gjort ett stort misstag här. Vad gör vi? Man måste våga. Så är det ju. Man måste våga testa, byta. Ja, och sen skjuter man sig själv i foten och... De har inte förlorat något på det här. Nej. Snarare har det blivit en rolig anekdot. Liksom. Kommer du ihåg när de bytte namn? De är så etablerade ändå, så det är ingen som bryr sig. Varför ska man bry sig att de byter namn? Det är ju bara nötter som gör det. Men Blizzard Battle.net. Nu har de kommit tillbaka. Och nu har de med Blizzard i namnet. Jag tänker korta ner till Battle.net. Varför inte BN då? Jag satt på BN igår så där. Mosa lite granna. Folk bara, vad fan pratar han om för någonting? Ja, Battle.net. De bara, okej. Okay. Du menar Blizzard Tech? ja, vad har vi mer? Vi har den sista nyheten här och det är att vi får en Obi-Wan-film helt enkelt i Star Wars, bland Star Wars, de andra Star Wars-filmerna nu. Ja, precis. Men det här är ju någonting som har varit diskussion väldigt länge. Folk har ju redan gissat till att det skulle komma en. Så det var inget nytt. Det som är frågan nu, vem ska spela Obi-Wan? Personligen hoppas vi alla på Ewan McGregor, hoppas jag. Ja, jo. Jag menar... Han gjorde sig väldigt inte? Bra. Han var ju enda bra i de första filmerna. Om det var någonting som var bra, man var tvungen, om någon sitter och ska på väg och hota med att slå en i pungen med ett baseballträ och man ska säga något bra om prequel-trilogin, så kan man ju säga att Ewan McGregor gjorde ju ganska bra som Obi-Wan. I alla fall. Jag får se det nu, det var inte jag som hotade på det sättet den här gången. Det är du som pratar om baseballträn hela tiden. Ja, men det är till knät sådär. Nej, men om vi säger så här att ifall han tar på sig, så har ju filmen en större chans att bli framgångsrik. Som sagt, han var ju inte de bästa bitarna med det. Och jag menar, han har ju själv i flera intervjuer, de har frågat men ifall de skulle göra en Obi-Wan, han bara, du, jag skulle liksom vara på dräkten, ifall de har inte pratat med mig om någonting sånt där, men att ifall det skulle komma fram, jag skulle tacka ja på dräkten. Då har han sagt under ända sedan prequel-trilogin att han har varit på att göra en till film med Obi-Wan, så ifall de frågar honom så är det ju klappat och klart, för att han vill ju faktiskt verkligen göra den rollen igen. Det märks, han är passionerad för karaktären. Det finns ju så stora gap också i berättelsen. Det finns inte så mycket skrivet om den karaktären också, märkligt nog. Efter just tredje och fjärde filmen. Så det finns ju säkert mycket att ta, även om man kanske behöver försätta han till just Tatooine. Jag vet inte om man behöver sätta han hela tiden, men det är ju viktigt att han är där mycket i alla fall. Men det är en mer djuplodande film om hur han är, hur han tänker, varför han tänker på sätten han gör och så vidare. Det vore jätteintressant faktiskt. Plus att Ewan McGregor har blivit lite äldre nu, det har ju gått ett par år nu. Jag kom första filmen 99, kom episode 1 eller så. Ett par år. Ja. 46. Så att man tar liksom att det då är en äldre Obi-Wan är ju precis naturligt. Precis som de har gjort med originalcast nu, att de är ju faktiskt den åldern som filmen ska utspela sig. Han är 46 år? Ja, han är född 71. Jävlar, du, han ser ju fan yngre ut alltså. Han har ju inte åldrats dåligt, den snubben. Alltså. Fredrik, du ser äldre ut. Ja, jo, det gör jag. Och du är 7 år yngre. Mm-hmm. Mer är du förresten när jag tänker efter. Du är 9 år yngre när jag tänker efter. Vad fan är du? Jag kommer inte ihåg. Jag orkar inte räkna i huvudet just nu. Det är svårt med matte. Det är svårt med matte. Jag vill bara vända mig om och spela lite mer med Max. Det står igång i bakgrunden. Ja, låt inte oss störa. Nej, det får helt enkelt vänta. Jag vill bara få mörda några brutalt med ett baseballträ. Usch då. Ka-ching! Yes. Men vad tror ni andra liksom? Kan filmen slå ifall vi faktiskt får ni in honom eller Max, inte? Eller? Ja, Max. Han har knappt sagt. Max, vad tror du? Ja. Och ni andra då? Max, han är... Ja. Alltså, jag tror ju mycket mer på den här än Han Solo. För Han Solo, inte nog med att det verkar gå dåligt till i själva inspelningen av skiten. Yeah. Men karaktären som jag hoppade så mycket på, och sen så gick han och dog, big spoiler, men det vet ni, jag har fan inte missat Force Awakens. Får ni skylla er själva. Det känns som att... Meh. Yeah, jag skulle ha gett upp en så göra en film om Han Solo. Ärligt. Och så tidigt också. Varför tog ni inte bara Obi-Wan på en gång? Slöa jävla. Ja. De hade väl en idé, en tankegång? Nej. Nej, ja. De bara, har vi någon manus? Är det någon som har skrivit ett manus? Om vi tar och gör det här istället. Jo, som att se Rogue One ungefär. Den har sina liksom bra saker, men i mångt och mycket så kändes den lite onödig. Den var lite överflödig. Det märks, ja. Märks ju ganska tydligt att de har bara hittat på någonting som passar in liksom i... Ja, det är lätt. Och sen, alltså det stora för folk som satt och såg den var ju egentligen på slutet när Darth Vader kom och mosade ihjäl ett par personer på 30 sekunder. Och sen så säger Alba, det är den bästa filmen som någonsin har gjort. Plus att den gör den på något sätt så förstör den lite början av episod 4, för där ska ju prinsess Leia stå och ska försöka på något sätt förneka att hon har haft en inblandning av det som precis har hänt tidigare. Ja, men det. Sen så har ju liksom Darth Vader, han har ju så jättetydligt precis sett att Leias skepp precis har flytt från scenen med liksom känsligt data. Och sen så sitter hon där och försöker mopsa upp sig liksom att du kan inte bevisa någonting. Ja, det är märkt han inte bara ströpna på en gång. Lite så. Vet ni vad en av de mest tråkigaste sakerna är med det där? Det är liksom att när man går från slutet på Rogue One, när Darth Vader går, han går bärsärka, och sen är precis i nästa film, då är han som en slö gammal gubbe som knappt kan röra på sig. Och när han fightas med Obi-Wan är så pinsamt efter att ha sett det där. Man bara, vad gjorde han? Fick han ont i ryggen? Bara, det är nästan som att de här filmerna har gjort olika ordning och att storyn har skrivits olika tidpunkter Vad jag menar är att det blir som mismatch i liksom tonen av, från att man ser honom där, han liksom tar och slänger folk fram och tillbaka och mosar dem som de vore ingenting. Och sen helt plötsligt liksom så här, han var ju arg i slutet på Rogue One. Det var han ju inte i början på... Han hatar Obi-Wan. Obi-Wan gjorde honom till vad han är. Han är ännu mer arg. Men inte när han bådar skeppet. Han hade tagit en tyst minut. Han hade liksom gjort lite andningsövningar. Mm. Han hade lugnat han med inandades. Sig. Han tog en djup innan. Han tog ett litet bad i sitt Bacta tank. Jag får inte ihop det här. Alltså, det är nästan som att episod 4 bara skulle vara en film. Liksom den första filmen. Bara en ensamstående film från första början. Det är en konspirationsteori. Men vad vet jag liksom? Folk tror vi hatar Star Wars, älskar Star Wars. Men ja, men alltså det är ju det är ett tecken på kärlek om man ska sitta och peta så här mycket liksom på det. Mm. Det är ju som om man sitter och petar om Game of Thrones. Jag gör så här så att folk inte, så att vi inte går mer på att jag tar och knyter upp säcken för nyheterna. Bra. Då så. Tack. Där har vi nyheterna klara och som sagt, istället för en veckans diskussion den här veckan så tänkte vi fokuserar på lyssnarfrågor, insändarfrågor och sen kanske lite snack om vad vi faktiskt har gjort under sommaren, och det är egentligen då att vi kanske kan sväva ut lite extra mycket om vi vill på de här frågorna. Men jag slänger över frågan till Kalle. Ja, vi hoppar igång med lite mejl bara och sen så vi ger oss direkt in och vi börjar med ett mejl från Darian. Han skriver som följande: hej nördlivarna. Kul att det var en avsnitt kommer tillbaka. Det tycker vi också. Jag ville bara veta om ni har hunnit spela några bra spel i sommar och om ni har lyckats ta igenom några spel ni annars inte har haft tid att spela. Hälsningar, Darian. Jag skäms lite om det faktiskt, men jag har faktiskt plockat upp Witcher 3 igen. Jag har inte spelat färdigt igen. Så jag plockar upp igen och håller på så smått och spelar igenom. Jag är väl ganska nära slutet, tror jag. Alltså, men jag har ju fortfarande de två DLC-bitarna kvar, så de är ju typ nya spel. Det tycker jag båda DLC:erna. Ja, det är ju ett antal timmar där. Kalle, det här tycker jag är rätt kul, för att du börjar prata om det där och Fredrik bara, åh, nu är intresserad, och sen helt plötsligt hade Fredrik sprungit förbi dig och spelat igenom spelet och du är väl klar med spelet, Fredrik, sen. Ja. Och nu kommer Kalle, han har precis plockat upp igen. Men jag förstår han mycket väl, för mig var det samma sak också. Jag hade låtit det vara och sen plötsligt, jag köper det, och så testade jag det innan jag åkte på en utlandssemester och tänkte, ja just det, det kommer jag ihåg. Du bara, och sen ska jag börja spela eller ska jag inte göra det? Och sen när jag kom hem, då mosar jag skiten ut. Och alltså det där är ju ett sånt spel, det blir lätt, det blir liksom lite små brytpunkter på olika ställen typ. Det finns ju olika, vad ska man kalla det på svenska, story arcs i det spelet, så här, man klarar stora långa questlines, lite saker får liksom ett slut, men det är fortfarande kvar på storyn liksom, och då blir det lätt så att nu har jag gått igenom det här, jag har spelat 50-60 timmar redan, men det är så mycket kvar att göra, men då vi tar det sen, och sen så men nu så här, plockar man tillbaka det, man tar ett nu låter det som att man ska göra något jättejobbigt här, men ja, man ger det försök till, nu är man fast igen, och sen så inser jag att men då har jag ju Hearts of Stone och Blood and Wine kvar, så det finns ju oerhört mycket content kvar att spela igenom, så att ja, då har du mycket att göra här nu på hösten. Oh, ja. Sen har jag spelat annat också. Jag plockade upp lite småspel. Det pratade jag om precis innan vi avslutade där med sommarrean och så. Men ett annat spel som jag plockade upp var Europa Universalis 4. Plockade jag upp. Jag har min kompis Erik här. Han älskar ju sådana här spel. Alltså han är grand strategy, så tråkigt och så invecklat som möjligt. Det är hans grej. Jag introducerade honom till Hearts of Iron 4 också. Och de är ju väldigt liknande, ju samma utvecklare, samma spelmotor och allt sånt där. Lite olika tidsåldrar bara. Men det är just det här med att man ska, det är den där första kliven, man ska lära sig hur alla system fungerar, det är invecklade menyer och hit och dit och med det ena med det tredje. Och sen så nu, det scenariot vi tar oss an nu är ju bara Sverige efter Gustav Vasa blir kung 1523. Och det är skitsvårt, för alla hatar Sverige vid den tiden, så att man får alla emot sig. Är det inte Danmark som invaderar så är det Polen, och det är inte Polen så är det Ryssen, som man får liksom hålla på och jonglera med de bitarna. Men det kanske blir en spel i fokus för framtiden, vad vet jag. Kanske, kanske. Jag får lämna över till någon annan, ord till någon annan, så någon annan får säga någonting också, vad de har spelat. Ja, Danny? Ja, du, vad jag spelat? Jag har spelat klart Assassin's Creed Unity och Assassin's Creed Syndicate. Spelade jag klar här nu under sommaren nu. Jag tänkte jag ville bena av dem ganska ordentligt nu innan Origin kommer här nu i höst. Sen var det Mad Max mer eller mindre för hela. Jag suttit kanske kört ett dygn i sträck ibland så där, och tycker knappt man kommer någonstans. Fan, har jag spelat något annat? Körde lite Lego Star Wars. Lite smått bara för att kolla ifall det var uppdateringar och sånt där. Perception, lite Get Even. Ja, recensioner och sånt där. Men jag tänker liksom för personligt egenspelande. Recensioner har ju såklart skrivet och spelat och genom spel. Men att jag brukar inte räkna in det. Hade de varit bra spel så här, som jag kunde rekommendera till andra, då kanske jag hade pratat mer på dem. Men att de var med som bäst. Men att för egen nöje... nej, det är väl typ det. Jag har inte blivit så mycket annat. Det har blivit recensioner sedan de här spelen som jag personligen vill spela själv ju. För mitt egna nöjes skull. Annars har det inte blivit så mycket spelande. Alltså, det är ju massvis med spelande. Det är ju lätt hänt så, det är ändå sommar. Ja, men, precis. Max då? MMO-träsket. MMO-träsket, du sitter fast. Ja, alltså Final Fantasy 14 sitter fortfarande fast. Jag menar, efter den där, jag tog ju ledigt för expansionen och även typ 2 månader senare så sitter jag fortfarande och kör. Visst, det blir lite mycket ibland, man får ta en paus och... Vad tar du paus med, eller gör du bara något helt annat? Alltså, paus, det är typ sitta och titta på YouTube och så, som sagt. Det blir förvånansvärt liten tid när man jobbar om dagarna, när väl semestern är över. Sommaren är kort. Det var mycket roligare. Jag tar en paus, vad är det då? Blaze Blue? Byggt annat spel. Jag har provat att spela Tekken 7 faktiskt. Det var rätt kul när det kom ut. Men det blev för hur absurt liksom items är som du kan sätta på karaktären. Ja, varför inte ha en stor liksom, jättestor fisk att slåss med? Men det är Monty Python nu helt plötsligt. Va? Men du, kan man ha en fisk att slåss med? Du har ju tambutusan, du kan sätta ett jängatorn på huvudet som varje gång du blir nedslagen så ramlar en bit bort. Det är absurt, alltså. Du kan göra coola karaktärer. Alltså, det måste vi prata mer om i nästa avsnitt, du med. Nej, alltså, det är bara, det är så japanskt, wacky, konstig humor att... ja, man har kommit att förvänta sig av teckenserien nästan. Mm. Okej. Okay. Jag tänkte, du skaffade en ny dator. Du har inte hunnit kört någon VR eller något då? Jag körde Dirt Rally lite. Dirt 3 är väl det som är Dirt Rally. Jag kände lite på performance-skillnaden. För jag hade precis till gränsen till VR förut. Lite snabbt, Max. Kan du dra specifikationer på den nya datorn? Om du kommer ihåg den. Ja, vad är det? Nvidia GT 1070. Jag vill ju ha en Ryzen. Så en Ryzen 5 1600X 16 gig RAM, DDR4 typ, kommer inte ihåg hastigheten, men det är väl 1600 eller något sånt där. Det var de stora punkterna jag ville veta. Så. Okay. Ja, efter. Precis. Kör du M2 hårddisk? Ja, precis. Ja. Ja. Ja, förlåt. Ja, fancy. Det går bra att spela VR på den i alla fall. Och det var det jag var ute efter för att se, liksom, för det är den nya liksom, performance- mätaren. Det är inte Crysis längre, utan det är hur tar den VR? Tänk om vi alla kunde ha de sakerna att mäta. Ja, och sen så kommer vi ska spela Crysis i VR, då går det åt helvete. Fast det vi behöver, alla nördlivare behöver ju en varsin dator som klarar VR, och sen så är det HTC Vive då givetvis. Så vi kan sitta och spela det där jävla Star Trek-spelet. Som alla ja, jag väntar på er. Sitter på den jävla kommandocentralen, kommandobryggan, och bara, Jesus. Gör så här och si och så. Blablabla. Engage med warp speed. Problemet är ju med det där att man ska gärna vara lite alert för att man kan inte komma hem från jobbet och släppa fram den här och sätta sig och spela, för att man måste vara, är man trött i ögonen då ser saker inte lika tydligt. Man måste vara ganska alert och ja, alltså sätter spela VR på kvällskvisten när man har jobbat hela dagen. Det är väl inte det som är riktigt tanken kanske. Alltså. Nej. Och som sagt, det har varit lite mycket att göra på helgerna emellanåt på sommaren. Jag har faktiskt varit utomhus lite. Bor ju ute på hus, liksom ute på landet, så måste ju ta hand om grejer här ute också. Så att... Det har blivit en del liksom Grindfest Final Fantasy 14, och det har jag hållit med vid mycket nu. Fortfarande expansionen där håller sig riktigt stark. Men de släpper ju... Du har haft några äventyr utanför spelandet. Alltså, var du ute och åkt, upptäckt något nytt eller sparka på en svan? Jag vet inte vad som helst. Nej, usch, tänk om det kommer folk. Ja, det kan ju bara göra när ingen ser på. Man måste ja, gå precis. Någonstans. Jag är ute och gå i skogen en sväng. Ja. Plocka svamp. Mm. Ni har inte varit ute och rest något? Nej, inte riktigt vår grej. Vi... Oh, ja, ja, men vi planerar ju vår jättestora resa nu till Comic Con. Det är lite, som att jag berättade det för er nu så att ni inte vet, men jag var ju på att hälsa på er Nördliv i HQ faktiskt. Så. Det är ju sant, sant. Ja, det var så mysigt så. Vi var satt på balkongen. Oh, ja. Jag minns det som att det var igår. Vi satt på balkongen och sen satt vi på balkongen och sen så satt vi på balkongen. Wow. Ah, häpnadsveckan. Gäller utnyttja tiden. Mm-hmm. Japp. Då var vi ju simma också ju. Ja, det var vi ju förstås. Mm. Och så drog jag iväg det och testade kläder. Just det. Ja. Mm. Och så köpte jag kläder. Och då sa du, ja, okej. Okay. Och så åkte vi hem. Så köpte vi en milkshake. Ja. Som hade ingen milkshake så blev du här. Och sen så åkte... Ja, just det. Jag åkte och köpte en milkshake också. Ja, ja. Ja, det var en bra dag. Skulle nästan vloggat om det. Fin och solig. Mm-hmm. Skulle tagit bild på dig. Oh, så hade du blivit bannad från Twitter. Allt. Jaha. Fredrik, vad har du gjort? Ja. Vad har du spelat? Vad har jag gjort? Glöm i spelväg då, först då. Ja, i spel. Det som var frågan. Ja, om jag lyckas ta igenom några spel. Nej. Eller ja, det beror på hur man ser på saker förstås. För om man kollar på Rise of the Necromancer så körde jag ju klart det så pass att jag levelade upp den till max liksom. Diablo tar ju aldrig slut, så det går ju inte riktigt att... Nej, du spelar klart Uncharted i alla fall. Ja, nu ja. Gjorde jag idag. Ja. Men idag är men, sista dagen på inför säsongen, så det, vi räknar det. Okej, okay. Ja men då så. Mm. Men ja, det är väl det. Alltså, jag har inte hunnit spela så mycket i sommar. När jag väl har haft någonting nördlivrelaterat så har det varit prylar som jag recenserat. Så det har varit ganska dåligt för min del faktiskt med spel. Men jag får väl ta igen det till hösten. Du har bara sett mig komma överspringande med nya lådor och sånt där hela tiden. Ja, vi har ju recensionsexemplar som faller in som vi behöver ta i tur med såklart. Men ja, nej, det, jag har inte haft några spel tror jag. Jo, jag köpte ju Unravel förstås och började lira. Lite sött är det. Lite av en bagatell, men den är fin. Men var den mumsig? Ja, den var okej mumsig. Ja, det är det jag kommer på i alla fall på rak arm så här. Så om man ska kolla på spel som vi inte haft tid att spela som vi tagit upp, då är det inga då antar jag. För jag kom som sagt inte på riktigt det. Som sagt, vi körde ju Battle Unknowns. Mm. Om man ska se till spel som jag spelade. Det var ju ett mysigt spel. Oja. Speciellt när det regnade sen... på kartan. Mm-hmm. Jag, eller nu kommer jag på ännu mer spel. The Forest har jag suttit och lirat förstås också. Kannibaler kan vara ganska... Vi hade ju ett litet LAN här också. Vi hade ju ett litet LAN här när vi, med Danny och en kompis till. Och så lirade vi lite Left 4 Dead och GTA 2. Och... Det är de jag kör vid något annat. Du tänker det hemma hos mig? Nej, vi hade ett till här för mig. Jag tänkte väl såhär, men Anna bara, ja, det var inte det jag? Men... Ja, det var ännu tidigare. Det har vi också redan inspelat, så att säga, snackat om. Men det är typ det. Jaha. Utöver det så har du bara följt upp och se till dina små monster. Ja. Nu är vi oss med det möjligt, går vi på nästa. Mm. Skriver, då har vi som Magnus, han skriver som följande. Tja alla vänner, jättekul att ni kommer tillbaka snart med ordinarie podd. Jag gillar verkligen nya specialavsnitt, så det ska bli mysigt med nya. Han skriver också så här: det är en bra höst på väg, men vet du fan, det är ganska tomt på stora, intressanta spel. Många givna spel för fansen: Wolfenstein 2, Middle Earth, Assassin's Creed Origins, Battlefront 2 exempelvis. Men det är inga direkta överraskningar. Finns det något spel som inte är direkt hypat, men som ni tror har potential att bli en sleeper hit? Eller ett spel som man inte riktigt räknar med, men som kan bli någonting att räkna med? Med vänliga hälsningar, Magnus. Ja, jag läste den här frågan i förväg och jag vet inte om jag har något direkt bra svar på den. Så jag får kasta ut bollen. Och det är den här Super Mario Odyssey, ja, det är en liten. Mm. Den tror jag inte kommer komma någon vart. Jag tror inte det är många som tror på den, men du har insiderinformation att den ska vara rätt bra. Jag tror faktiskt det. Jag tror det. Men däremot någonting som jag... Som är inte så här superhypat, men det har lite så här... kult-hype. Cuphead som kommer. Som är så här udda plattformsspel i 20-tals tecknad stil. Den tror jag kan bli... Den kan bli... Den har potentialen att bli en sleeper hit, tror jag. För den känns så udda på något sätt. Den är å andra sidan väldigt nischad. Men den känns som att... Om du, har du inte kört det här? Så är att ordet sprider sig och alla bara köper för att... Det skulle kunna vara en, om man ska dra till med något. Mm. Nu försöker jag febrilt försöka leta upp en lista med kommande spel så kan se vad som händer. Men nej, jag kan inte komma på någonting sådär på... Det är det att man har ju mest koll på de här stora titlarna såklart. Och de blir ju säkert kassasuccéer. Men det är svårt med de här obskyra, för de kanske inte ens har koll på eller ens fått kännedom om. Jo. Men, jag hoppas på ett nytt Elder Scrolls 6. Ja. Fast det är inte heller så här sleeper hit direkt. Det är ju massiv. Nej. Den borde de ju utannonsera också. Ja, en sleeper hit som jag tror jag annars på. Det är ju det nya Blaze Blue Cross Battle. Kommer den till? Jag tyckte så att de var klara. Ja, men nu kommer de med en team-up. Det här är inte en uppföljare, det är en spin-off. Precis, det är Blaze Blue-karaktärer mot Persona 4-karaktärer. Ja. Mot det här tredje animerade amerikanska animen Ruby, typ RWBY. Rooster Teeth's egna animerade. Ja. Och vad var det typ så här, någon annan obskyr japansk 2D-fighting-spel också. Så de fyra kommer att... Om man skulle fråga Rob då, vilket inte gör för han är inte här. Men jag tror att han skulle säga YS 8, Lacrimosa of Dana, skulle nog bli en sleeper hit för honom. September. Sitter och tittar på en lista. Ja, det är en massa jävla spel. Jag tror Lego Marvel Super Hero 2 kommer bli en hit. Ja, det är en självklar hit. Alla de där Lego-spelen, vet du. För mig i alla fall kommer bli en hit. Jo, nej, jag tror ju det. Alltså, de säljer ju alltid. Men finns det något så obskyrt? Det här är Vampyr. Call of Vampyr, Duty. Kanske. World War 2. Ja. Det spelet har jag redan. Ja, just det. Nej, World at War heter det förresten. Alltså, det är en väldigt svår fråga att svara på egentligen, för att vi vet ju inte alla spel som komma skall. Alltså, de man hör mest är ju de här som är mest hypade. Så det är de som vanligtvis kommer in på, man kommer upp direkt och man tänker, men de här spelen kommer ju... Ja. Kommer om vi säger så här, det där är ju en jätteintressant fråga. Det är en jätteintressant fråga. Så någon där ute, är det så att ni tror att det finns något spel som har potentialen att bli en sleeper hit? Jag har ett förslag i alla fall. När vi nämnde Call of Duty då, så det finns ett spel som heter Battalion 1944, och det är, som man låter på namnet som man kan dra slutsatsen, så ja, det är en World War shooter, men de försöker gå tillbaka till Call of Duty 2 spelstuket lite mer, inte retro, men någonstans mitten 2000 liksom så väldigt arkadigt fortfarande. Det ser jag nog fram emot. Det kan nog bli om jag får, om vi ska säga någonting överhuvudtaget, eller så inte bara skoja till och säga World War 2, Call of Duty World War 2. Bra, det blir någonting i alla fall. Men vi får kanske ta och suga på den kvar mellan att komma. Och mina damer och herrar, spänn fast er i säkerhetsbälten, ta fram era popcorn. Jag ska läsa ett mejl från Supertackon. Han skriver som följande: tja alla goa nördar och nördinnor. Shit, jag kom själv hem från en lång månads flygande och resande och såg att ni ville få frågor om sommaren och sådant skit. Så här kommer ett riktigt jävla mejl. Skit inte på er av förväntan bara. Eller gör det för fan. Skit i byxan, det är alltid nice. Punkt nummer 1. Game of Thrones. Alltså det måste väl erkänna att det är, titta på de senaste säsongerna med intresse, men den här säsongen är jävla episk. Jävla vad det händer saker och många payoffs vi får. Sjukt jävla awesome. När fan dör Cersei och när kommer hon dö? Vad tror ni? Vi är ju handen upp, vilka ser man kolla på Game of Thrones här till att börja med? Jag, Fredrik. Alltså jag tittar, jag har inte sett den här säsongen för jag vill bara ha allting och sen bränna igenom allt rakt upp och ner. Ja, Cersei. Jag tror fan inte hon dör den här säsongen. Jag tror hon dör. Om hon nu dör så dör hon i så fall slut. När vi spelar in det här och det är som sagt, vad fan är det för datum? 18, va? 18, 19 till. 19 idag. Du har ju avsnitt 5 som är officiellt det senaste, men de har ju läckt avsnitt 6 då. Så det är så långt som vi har kommit, antar jag. Jag antar att Fredrik inte har kollat på läckta avsnittet, va? Nej. Jag har bara kollat till 5. Samma här. Och ja, man får väl hålla med om, alltså vi kanske får göra en egen sektion om det, men kort så får jag väl hålla med om att det går rätt snabbt. Man märker att det är lite rappare svängarna, man märker snabbt att det är bara 7 avsnitt den här säsongen, man märker att det är mindre trådar som vi ska följa, därav så går varje tråd lite snabbare, samt att alla karaktärer har fått vara som transporter så de kan teleportera sig runt hela jävla världen, medans ja. Det är ju tiden ja. Går ju uppenbarligen mycket snabbare. Oh ja. Det är ju där. Men det är inte så konstigt med tanke på att nu har vi ju väldigt, jämfört med tidigare i alla fall, så har vi inte lika många trådar att följa. Innan så var det ju så här, tidigare säsonger så har det varit så här att man har hoppat mellan olika perspektiven. Varje perspektiv får några få minuter varje avsnitt, så det går väldigt långsamt med varje bit sådär. Så det har ju varit en kritik, men nu blir det nästan tvärtom, att det, liksom, det händer grejer direkt och man får ingen chans att andas kanske. Men jag tror att vi får ta, jag får väl personligt säga att vi får ta återkomma till den när säsongen är slut kanske. Jättegärna. Punkt nummer 2 skriven som är, spel jag inte hunnit med förutom Necromancer DLC, Dunderskön snubbe, Necromancer. Har ni hunnit lira någon skit? Och vilket spel var den absolut största skitkorven till spel som ni lyckas slösa tid på under sommaren? Och något sånt hänt. Oj. Jag måste kolla. Vad har jag? Ja, vi har ju egentligen svarat här tidigare med att... Ja, jag spelar ju inte dåliga spel för jag har ju så bra. Nej. Ja, om vi tar som har varit den största skitkorven... Måste tänka, jag har 2 spel att välja på här egentligen, men jag tror nog att Perception fall. Ja. Perception var ett intressant koncept, men att i slutändan så gav det inte liksom det jag trodde jag skulle få ut av spelet. Perception är att man spelar en blind person och går omkring och slår med en käpp så man kan se saker omkring sig, men att i slutändan så blir spelet bara förvirrande. Man visste, det var väldigt svårt att hitta runt omkring i huset man är i, ett hemsökt hus såklart. Det var bara förvirrande till slut med, alltså jag gillar själv estetiken och tankegången bakom spelet, men att utförandet var väl medelmåttigt. Jävla skit alltså med Europa Universalis, det är sån jävla skit att Danmark har råd med så jävla mycket trupper alltså. Vad får de alla pengar ifrån? Jag vill inte bara säga till dem på skarpen. Ja, alltså, det är helt orimligt vad det är. Alltså, det är en jävla skit. Ja, det har jag inte mycket mer att säga på den punkten. Hörde ni att... Micro Machines World Series var inte så jävla bra. Hörde ni att Flash-filmen ska se ut att bli Flashpoint? Svar jag. Hänvisar till några minuter tidigare i denna podcast. Oculus Rift-pris gick ner utav helvete. Någon som köpte eller Max som fortfarande står som enda av era snubben. Svar jag. Max är våran officiella VR-snubbe. Vi brukar säga Max kan du fixa mig med lite VR? Jag behöver lite grann. Lite mer VR. Direkt injektion. Ja, precis. Jag menar, du har ju på visitkortet Max, VR-snubbe. Och om jag blir intervjuad på nyheterna någon gång så är det min subtitel. Mm-hmm. Jag får väl bara prata, jag kan väl bara prata för mig själv, men jag personligen tänker då aldrig köpa någon Oculus Rift, för de har lite fuffens för sig vad det kommer till. Ja. Deras butik och lite sådana saker och vad det är för processer som körs i bakgrunden när man spelar med Oculus. Då ska du med en sån till ändå. Det finns någon som heter Revive. Mm-hmm. Revive? Ja, det är ett program till Vive som gör att du kan spela allt du kan göra på Oculus. Ja, precis. Så det har varit meningslöst att ha en egen Oculus-butik i vilket fall som helst. Så var det med det. Vi rundar av här då i alla fall, så skriver han följande. Så nu har ni fan fått nog med frågor, så det bara räcker att bli över. Så nu ska jag gå ut på altan, dricka min jävla pilsner och njuta av sommaren. Fan, tänk att det vore så här härligt hela året. Fan, det är inte lätt att vara svensk. Hela året är kallt som fan och folk gnatar om man får sol. Sen kommer solen och många gnäller om att det är ettan som att 17-18 grader skulle vara varmt. Folk som gnäller på värmen kan borde fan flytta till Nordpolen. Förmodligen vill det även bli våldtagna av isbjörnar. För det är nog fan. Det är nog som galna. Jaha, nej. Ni är bäst. Sådant smicker vet ni väl. MVH. Supertackon. Med 1, 2, 3, 4, 5, 6. Då kan jag bara säga så att jag är en person som gnäller att det är för varmt. Jag älskar snö, jag älskar kyla. Så du vill alltså bli våldtagen? Tydligen vill jag bli våldtagen av isbjörnar, men isbjörnar är ganska håriga. Då kommer jag bli alldeles varm och då kommer jag beklaga mig på dem. Jag bara, get off me, you hairy bastard. Friktion är inte bra. Nej, och fy. Men som sagt, jag skulle önska att vi hade snö just nu. Men jag är udda. Ja, det var väldigt udda. Ja. Men du kan ju åka till Nordpolen. Men om vi säger så här, det var ju skönt när vi hoppade i spat här nu i veckan. Så var kallt i början. Mm, ja, i början var det ju kallt. I början var det kallt, men sen var det bara skönt. Det var acceptabelt. Precis. Anyways. Ja. Vi har två tweets också. Nilla Svartekold skriver på Twitter som följande. Game of Thrones, helt galet bra säsong hittills. Pratar gärna om det. Komma skall. Ja, lite så. Nej, men det är sjukt bra. Jättebra. Alla teleporterar runt en jävla massa. Och sen så skriver Maja Blyton på Twitter också, bästa filmen som kommit under sommaren, vore nice att höra om, frågar tycker. Ja, jag skulle säga Planet of the Apes i så fall. Sämsta Transformers. Jag har inte sett den filmen under sommaren, så jag har ju bara en att välja mellan, men jag säger bestämt Dunkirk faktiskt. Ja, just det. Jag har inte sett den, så. Men Planet of the Apes är nog om den finns, alltså nu har det gått ett tag innan den släpptes, men om den finns på bio ser fortfarande, så gör det verkligen, för den gör sig absolut bäst på bio. Den måste nästan ses på bio bara för att det är spektakel. Den ska gå fortfarande. Och borde man se den om man, jag menar, Wonder Woman går ju fortfarande till så pass. Så passa på. Om det räknas till filmer som man har sett under sommaren, nu har vi ju säkert pratat om det redan, men den är ju min favoritfilm för i år, tror jag. Den måste ni gå och stödja. Alltså. Bara för att... Ja, verkligen. Men... Se till att den slår den där jävla Batman vs. Superman. Ja, sen så DC verkligen... Det kommer för en gång skulle det komma en bra DC-film, och så då kommer vi verkligen belöna dem också med bra tittarsiffror. Dunkirk, Spider-Man Homecoming, Wonder Woman. Ja, det är för tjej, det glömde jag faktiskt. Vi var ju faktiskt kollade på Spider-Man Homecoming. Men den var lite fes-human sådär, för min del. Den... Ja, jag tyckte den hade poänger. Det var bara lite... Run of the Mill, tyckte jag. Det har ju blivit... Även om skådisarna var väldigt bra. Vi fick ingen origin-story i alla fall. Ja, vi hade pratat det. Det kan ni lyssna i förra avsnittet. Men det är så. Det var allt. Så det rundar av för vår lilla insändarspecial. Så jag bollar över till Fredrik. Gött. Men då gör vi så här att vi hoppar över till det sista lilla segmentet som är övriga nördämnen. Jag och du, Danny, vi har sett DuckTales. Är det någon annan som har sett DuckTales? Nej. Är det någon som har sett ursprungliga DuckTales då? Ja, lite. Ja. Var står ni med det? Är det bra, dåligt? Ni bryr er inte? Det var ett bra intro. Mysigt när det begav sig. Det var länge sedan jag kollade på, men de är säkert jättemysiga. Ja, alltså den här nya är ju XD då. Disney XD tror jag som har tagit fram. Och har bland annat David Tennant som Scrooge McDuck. Ja, just det. Och överlag så det är ju, jag menar, vad fan, det är ju 30 år sedan DuckTales kom, första serien. Gud vad vi är gamla. Och de har mycket riktigt tagit tur med att göra det här till sin egen, verkligen. Den har en ny animation, vad ska man, animation eller utseende skulle man kunna säga, art style. Estetik som... Det är en sån där som alla innan bara, ja, det här, det ser ju skitdåligt ut. Se serien bara. Det passar jättebra in. Det är ju cartoony. Det är ju väldigt cartoony. Den nya stilen är väldigt speciell, men det funkar nog bra. Ja, den funkade jättebra tyckte jag. Och de två första avsnitten gick hand i hand, för det är så här dubbelavsnitt. Jag tyckte det hade en bra storyline. Det var bra utfört. Det var bra pacing. Och det var roligt. Och knattarna hade väldigt mer tydliga personligheter än de var i de första, för där var de egentligen samma person. Men här så är de väldigt tydliga enskilda personer, och det tyckte jag var väldigt bra gjort. Och sen är ju Kalle med också i det. Ja. Jag får ju säga, jag är ju lite svag för knattarna, som de är trillingar och jag är trilling, ja. Så det blir lätt att göra. Plus att de har de här färgerna som vi egentligen har också. Så att vi brukar väl liksom... Ja, men titta, det är ju precis som Danny. Jag bara, vad? Jag är inte sån där. Ja, just det, kanske jag. Så vi har blivit under vår uppväxt och vi har blivit indelat. Ja, men du är knatte, du är snatte, du är chatte. Varför då? Ja, men du är blå. Ja, okej. Och han är knäpp. Tittar du på dem med dina ungar, Fredrik? Nej, ja. De pratar engelska. Ja, jag tänkte följdfrågan på det i så fall. Hur är de svenska talet om? Men då kanske det inte kommit där i så fall. Eller det kanske är på komma skall. Precis. Men jag tyckte det som var intressant, med, om vi ska gå tillbaka till den här tecknarstilen, är att den är i princip så som den är i serietidningen. Mm. Det ser ut som en serietidning. Vilket jag tyckte var jätteintressant. Först var det, som alla antagligen, så var det, vad har de gjort? Men börjar man titta de första 5 minuterna, det, jag tyckte det funkar jättebra. Sen har den där typiska äventyrsandan också. Så, vi kan göra Max nu, att det är ju samma låt de har ju också. Yay. De har piffat upp den till en nutida version. Jag tyckte den var jättebra. Något jag tycker också var bra i själva storyline är att de presenterar ju allihopa som egentligen man bör ha koll på. Även Flinthjärta är ju med i den här delen också som skurk. Så man kan ju tänka sig liksom att ja, men han kommer ju vara en av de tidigare, och sen Björn Busen har sagt framöver. För de får man se i after credits, så ser man vilka som komma skall och så ju. Men jag tycker det var en riktigt bra dubbeldel, så där. En riktigt bra pilotavsnitt där för att introducera scenen och sådär. Och det börjar ju med att Kalle är lite så mespropig med att, och är så överbeskyddande, men att han kommer fram till att det kanske inte är så farligt att ha för på Joakim och sitt till ungarna. Och det, ungarna får liksom lära sig, och de tycker att Fabio Joakim, ja, men han var ju jättehäftig, och sen kommer de träffa honom och bara, ja, men han är jättetråkig, han sitter hemma och räknar pengar och sen blir ut på äventyr. Det är liksom som en bra uppstart, det är som liksom att ja, men det har gått lång tid, ja, men nu tar vi börjar upp allting igen, nu blir ut på äventyr, yeah! 38 år gammal och kan tycka fortfarande liksom bara, ah, cool, det är DuckTales. Ja, 38 år och sitter och snackar om Kalle Anka liksom. Ja, vad fan, vi såg originalet och vi får se det här nu igen, och det jag tycker är riktigt bra, ifall man jämför med den gamla, så här en riktigt bra fortsättning på själva serien. Ja, det håller verkligen andan levande. Det är jättekul. Yeah. Jag hoppas att de gör så. Då, när det begav sig, då gjorde de ju, jag vet inte hur, det var ju typ 80-90 avsnitt, och sen bara mosade de ut dem. Mm. Och sen så slutade de bara och gick vidare till nästa serie. Jag hoppas att de håller det här lite. För det känns som att de dessutom har en röd tråd, med tanke på hur det här, utan att spoila något, hur det här dubbelavsnittet slutar. Så känns det som att de kanske faktiskt kommer ha en röd tråd genom det. För de originalserien, eller som de flesta Disney-serier, är ju väldigt episodbaserade. Här kan det faktiskt vara så att de har en röd tråd som går genom allting. Och det vore jätteintressant. Bra, men är det så att ni har möjlighet, ta och leta upp första avsnitten av DuckTales, vet jag. Will do. Mm-hmm. Men, där har ni det. Det här första avsnittet på säsongen med oss i Nördliv. Inget mer? Är vi redan slut? Sådär? Ja, vi har en liten grej, men jag tänkte bara, är det så att ni har några frågor eller funderingar, så mejla såklart in till oss på info@nordlivpodcast.se. Men, vi finns ju även på Twitter på Nordliv podcast. Och på Twitter så kommer vi nu inom kort, nu i helgen eller när ni hör det här, så kommer vi ha en tävling på Twitter. Och det kommer helt enkelt vara att ni behöver gilla, retweeta och motivera varför ni ska vinna. Och på spel står spel, helt enkelt. Xbox-spel som gäller här i första runden. Vi kommer ha ett par olika tävlingar, där bland annat några goda Xbox-spel från våra vänner på Microsoft kommer stå i potten. Så jag hoppas ni hoppar ut på Twitter och kollar upp den här tävlingen. Den kommer hållas i cirka en vecka. Mer info får ni där. Så, men jag vet inte, har vi något mer ni vill yttra innan vi avslutar för dagen? Ja, jag ville bara, eftersom jag tänker att jag vet vad som kommer nästa vecka som jag vet att ni kommer prata om The Defenders i nästa vecka, så mycket som jag vet om, och jag har sett halva. Jag vill bara, eftersom jag troligtvis inte är med nästa vecka, så vill jag bara ge en liten kort där om det. Det är ingenting om storyline, utan jag tycker om själva estetiken de har lagt in i serien med färgkoordinerat schema för de olika karaktärerna. Tycker jag var rätt kul att de gjorde lite alla Matrix. Tystnad. Okay. Ja, men ja. Du har sett första delen eller något sånt där? Jag har sett allt. Du har sett allt, ja. Jag håller på att säga. Du håller på det, precis. Men jag vill bara säga det, för jag tycker det var rätt intressant. För det är ju lättare för, ifall man tittar på det så undermedvetet, så är det snabbt att märka av, även om man inte ser, vilken karaktär jag kommer få följa härnäst. Sånt tycker jag är intressant, man gör att det blir en undermedveten, att du har liksom som en tint på scenerna. Som till exempel Iron Fist är grön, har en grön tint på sig. Daredevil har en röd tint på sig. Sånt här tycker jag är jättekul att se, när de faktiskt tar och försöker med den här, en subtil grej för att informera där man, när man tittar liksom, att det här är den karaktären som vi ser, som vi följer här just nu. Så jag tycker att det bara en sån sak tycker jag är riktigt intressant. Jag vet att ni säkert inte kommer ta upp det i nästa vecka ändå, men jag tycker att sånt var intressant. Det kommer säkert komma upp. Det kommer säkert komma upp. Nu måste du göra det, för nu du vill inte säga någonting nu. Så. Men sånt tycker jag är bara intressant. Jag tycker det är kul när de använder såna simpla saker liksom för att medla en grej. Att det här är där du följer just nu. Nog från mig, Fredrik. Du ville ha någonting sagt nu, eller? Ja, nej. Men då så. Då rundar vi av här helt enkelt. Yes. Och ni får väl alla säga hej då. Toodaloo. Hej då. Bye-bye.